sprawdzać to, właśnie tak. Odbił krok ze mną, made in Taipan. Leją się łzy i potnie, leje się szampan. Łamiemy ramy i zrywamy ten kajdan. Daję wam made in Taipan. Pokój i miłość, made in Taipan. Słowa pod strzechy, nie wieśnie się tam, tam. Świadomość wieków noszę jako fanta. Daję wam made in Taipan. Pokój, szacunek, miłość, a nie braga. Otwierać oczy, świadomość wzmagać. O dystans i pokorę, ludzie, ja was błagam. Nic dla mnie nie znaczy ulotna sława. Puste dla mnie przyklaski brawa. Ważniejsza od materii dla ducha strawa. Znajdziesz mnie tam, gdzie drzewa i trawa. Choć wychował betonowy karawan. Wiem co było, żyję teraz, co ma być, to będzie. Rzadko na prostej, cały czas na zakręcie. Wolny jak ptak, jak ryba, jak wiatr. Jestem szczęśliwy, choć mówią, żyjesz w snach. A legenda jak benzyna wypełnia bak. Słowa w przestrzeń wysyłam taki fach. Gdy wszyscy grają, ja nie znam się na grach. Szczerość zrywa hipokryzji dach. Odbił krok ze mną, made in Taipan. Leją się łzy i potnie, leje się szampan. Łamiemy ramy i zrywamy ten kajdan. Daję wam made in Taipan. Pokój i miłość, made in Taipan. Słowa pod strzechy, nie wieśnie się tam, tam. Świadomość wieków noszę jako fanta. Daję wam made in Taipan. Z kompostownika dziejów powyciągali chwasty. Ja dawno się odciąłem, a pan Nowa chce się pastwić. Wybaczam mu, bo bardzo dużo jest w nim żółci. Nie czuję nienawiści, bardziej mnie to smuci. Powłan mówi życie, śliskie jest jak ryba. Naważyłem piwa, więc wypiję z niego wywar. Kiedyś drogą wojny, dziś Mahatmy szlakiem. Idę szczęśliwy z wodą na bakier. Oko za oko uczyni ten świat ślepym. Nie szukam choroby, chcę być lekiem. Nie ma drogi do pokoju, pokój jest drogą. Nici przeznaczenia nie chcą, drogą nie wiodą. Pytasz w co wierzę, jestem chrześcijaninem. Żydem, buddystą, muzułmaninem. Konfucjonistą, hinduistą, poganinem. Każdego dnia w jego świetle wchodzę na wyżynę. Odbił krok ze mną, made in Taipan. Leją się łzy i potnie, leje się szampan. Łamiemy ramy i zrywamy ten kajdan. Daję wam made in Taipan. Pokój i miłość, made in Taipan. Słowa pod strzechy, nie wieśnie się tam, tam. Świadomość wieków noszę jako fanta. Daję wam made in Taipan.